Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. 11 osób zabitych, ponad 40 rannych w Petersburgu, żałoba po zamachu terrorystycznym. Umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej to nowe zarzuty w śledztwie smoleńskim. Prokuratura chce je postawić m.in. rosyjskim kontrolerom lotów. Umowa handlowa Unia Europejska-Stany Zjednoczone to był jeden z tematów rozmów wicepremiera Morawieckiego w Białym Domu. Szczegóły za chwilę. Ale na początek w serwisie Trójki poruszająca relacja jednego ze świadków zamachu w Petersburgu. Student jednej z uczelni był na miejscu zdarzenia, gdy w metrze eksplodowała bomba. Jak mówi, po wybuchu wszyscy, którzy byli w metrze, pomagali rannym wydostać się z pociągu. Akurat przyszedłem, gdy wynosili ludzi i oczywiście pomagałem i myślę, że tak postąpiłby każdy. Wszyscy jakoś się zjednoczyli i motywowali się nawzajem, żeby jak najszybciej wydostać się z tego piekła. Ostatni bilans wybuchu mówi o 11 ofiarach śmiertelnych. 45 osób wciąż jest w szpitalach. W tej chwili rozpatrywana jest hipoteza zamachu samobójczego. Sprawcą był młody mężczyzna pochodzący z Azji Centralnej. Według petersburskiego portalu Fontanka.ru to Maksim Arishev, obywatel Kazachstanu. Miał być związany z radykalnymi islamistami. Bombę domowej roboty wniósł do wagonu metra w plecaku. Rosyjskie media przypominają, że podziemna kolejka w Petersburgu należy do najgłębszych na świecie. Petersburskie metro zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby pasażerów po Moskwie, Paryżu i Londynie. Najbardziej obciążona jest linia Moskowska-Pietrogrodzka. To na niej znajduje się stacja Sonnaja Płoszczać, na której doszło do eksplozji. Każdego dnia z petersburskiego metra korzysta ponad 2 miliony osób, a rocznie podziemna kolejka przewozi 742 miliony pasażerów. W Petersburgu trwa intensywne śledztwo. Cały czas poszukiwany jest drugi zamachowiec. Pozostawił on ładunek na innej stacji, ale do eksplozji nie doszło. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej. Taki zarzut polscy prokuratorzy chcą postawić m.in. dwóm kontrolerom lotu, którzy 7 lat temu obsługiwali prezydenckiego Tupolewa. Mariusz Krzemiński. Zarzuty to efekt nowych dowodów, które pojawiły się w czasie prowadzonego śledztwa, mówi zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Kwestia trzecia istotna to jest kwestia analizy tego materiału dowodowego, która pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów. Decyzją o postawieniu zarzutów nie jest zaskoczony były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek. Zwierciadla to, co żeśmy napisali w raporcie Komisji Millera. Myśmy tam opisali niewłaściwe działania rosyjskich kontrolerów, które przyczyniły się do tej katastrofy. Dalsze śledztwo ma być prowadzone przy współpracy z naukowcami z zagranicznych laboratoriów, zapowiada prokurator Krzysztof Szwarc. Te laboratoria, z którymi my będziemy współpracowali, one nie mają się wzajemnie weryfikować. Każde laboratorium będzie przedstawiało nam wyniki czysto naukowe. Polska prokuratura sformułowała też wniosek o udzielenie pomocy prawnej przez władze Rosji. Strona rosyjska nie zgadza się z zarzutami polskich prokuratorów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja prowadzi w tej sprawie własne dochodzenie. W serwisie Trójki teraz polityczne echa dyskusji w Senacie na temat ustawy zasadniczej. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że obecna konstytucja nie zerwała w pełni z komunizmem. Bliższa analiza tej konstytucji wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną. Zdaniem posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz te słowa to podważanie konstytucji i fundamentu państwa polskiego. To, że politykom PiS-u nie podoba się obowiązująca konstytucja, po prostu nie oznacza tego, że mogą ją bezkarnie łamać. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekonuje natomiast, że jubileusz 20-lecia ustawy zasadniczej powinien skłaniać ku refleksji. Będziemy nad tym myśleć, w jaki sposób zmieniać konstytucję, aby konstytucja była lepsza, dla Polski i Polaków. Konstytucja RP została przyjęta 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Nadal są szanse na porozumienie handlowe Unia Europejska-Stany Zjednoczone, tak mówi po wizycie w Białym Domu wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister spotkał się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Trumpa do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej Kennethem Jasterem. O szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Mateusz Morawiecki poinformował dziennikarzy, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim kierunku amerykańskiej polityki w handlu międzynarodowym. Wicepremier wyszedł z Białego Domu z przekonaniem, że umowa handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską nie została jeszcze całkowicie odłożona do lamusa. Natomiast pewne zapisy muszą być przeglądnięte. Z naszej perspektywy my nie chcemy, żeby było za duże uzależnienie od siły arbitrażowej korporacji międzynarodowych. Wicepremier przestrzegł przed zbytnim protekcjonizmem, ostrzegając, że może on doprowadzić do wojny handlowej. Polska jest średniej wielkości gospodarką otwartą. Eksportujemy blisko 45% towarów za blisko 45% naszego PKB, więc warto, żebyśmy utrzymali tą politykę. Stwierdził wicepremier, zaznaczając, że zgadza się z obecną amerykańską administracją, że handel powinien być nie tylko wolny, ale również uczciwy i sprawiedliwy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Widzę po oczach, że nie oglądałeś. Tak wyglądam? Tak wyglądasz. Nie oglądałem. No wiem, 9 punktów i 9 zbiórek Przemka Karnowskiego nie wystarczyło. W finale akademickiej ligi koszykówki NCAA jego Gonzaga Bulldogs przegrali 65-71 z North Carolina. A mówię o tych oczach, bo mecz skończył się mniej więcej o 6 rano. Warto było oglądać, bo emocje niesamowite. Na stadionie w Phoenix 73 tysiące kibiców. Na meczu koszykówki. Możesz mnie zapytać o jakikolwiek mecz koszykówki i też ci odpowiem, że niestety nie oglądałem. Błąd. Warto było oglądać to spotkanie. North Carolina to zespół, w którym mistrzostwo zdobywał na przykład Michael Jordan, ale wszystko układało się dobrze dla Gonzagi, tyle że w ostatnich 2 minutach, a właściwie 90 sekundach meczu, wszystko dla nich się posypało. North Carolina rzuciła się do odrabiania strat, miała serię 7-0, no i dzięki temu wygrała mistrzostwo. Dla Przemka Karnowskiego to koniec przygody z NCAA. Wygrał 137 meczów w tej drużynie, co jest rekordem. Po raz pierwszy Gonzaga Bulldogs dotarli do finału NCAA. Szkoda, że tak się skończyło, ale na pewno był wyróżniającym się koszykarzem i na pewno jeszcze o nim usłyszymy. Była faworytką i wróci z medalem. To z kolei o Joannie Łochowskiej, która została mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężaru w kategorii 53 kg. Polka uzyskała w dwuboju 192 kg i ostatecznie pokonała Hiszpankę Hernandez i Białorusinkę Pankową. Dla Łochowskiej to drugi medal mistrzostw Europy, bo ostatnio w Norwegii stanęła na najniższym stopniu podium. Goli nie było, padł za to rekord. W ostatnim meczu tej kolejki Ekstraklasy Ruch Chorzów zremisował z Piastem Gliwice 0-0. I jedni i drudzy pewnie liczyli na więcej. Na pewno tak jest w przypadku Ruchu, twierdzi Martin Kączkowski, obrońca niebieskich. U siebie musimy wygrywać mecze, zwłaszcza z drużynami, którzy są bardzo blisko nas w tabeli. No, szkoda na pewno na plus to, że kolejny mecz na zero z tyłu, no ale to był taki mecz właśnie do jednego błędu. Jeżeli ktoś by strzelił, zwłaszcza w drugiej połowie, no to już później ciężko by było to odrobić. Po tym meczu Ruch jest 13 w tabeli, Piast 14. A co z rekordem? Na 90-lecie Ekstraklasy na mecze jednej kolejki przyszło aż 113 807 kibiców. To o 1169 osób więcej od poprzedniego rekordu. Czyli właściwie jakby policzyć tych kibiców z finału NCAA i dołożyć tych, którzy stali przed halą, to tam na jeden mecz przyszło więcej niż u nas na całą kolejkę. No ale jednak rekord to rekord. We Włoszech w Serie A bez rekordu, ale nie z niespodzianką. Inter Mediolan przegrał z Sampdorią Genoa 1-2. W drużynie Sampdorii cały mecz rozegrał Karol Linetti, a od 16 minuty grał także Bartosz Bereszyński. Włoch dało sobie za to znać w Hiszpanii. Hat-trick Giuseppe Rossiego sprawił, że Celta Vigo wygrała z Las Palmas 3-1. A na koniec tego serwisu jeszcze o siatkówce w kraju. Siatkarki Chemika Police mierzą znowu w złoto. W pierwszym meczu półfinałowym nie dały szans rywalkom i wygrały w Rzeszowie z Developers Skyres 3-0. Tylko początek meczu był dla nas trudny, przyznaje Joanna Wołosz. Dziewczyny z Rzeszowa troszeczkę na nas naskoczyły. My troszeczkę jeszcze nerwowo zaczynałyśmy grać, natomiast w momencie, kiedy opanowałyśmy swoje emocje, zaczynało się nam grać luźniej, z radością. Przed swoją publicznością chcemy się znaleźć w finale. Cel, złoty medal. Rewanż w sobotę, a dziś w drugiej parze półfinałowej zagrają Grot Budowlani Łódź z Impelem Wrocław. W sporcie za godzinę więcej m.in. o tym, dlaczego hokeiści z NHL nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Jak ktoś na ciebie naskakuje, to trzeba zachować spokój. No to nie elegancko jest naskakiwać na kogoś w sali sportowej. Jeszcze do tego, prawda? Przed kibicami publicznymi. No przecież ludzie na to patrzą. Oczywiście, dzieci. Dzieci też. Ranek na Pomorzu i Wybrzeżu mglisty, w dzień pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, głównie na południu i wschodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, a także w Karpatach możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie spada, temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Szczecinie i Trójmieście, 17 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie i we Wrocławiu. Do 20 w Przemyślu. Tak się zastanawiałem, jaka powinna być odpowiedź, jak tak człowiek jest naskoczony. Spokój, tylko spokój. Siłą? I oczywiście. I rozwagą. Godnością. I godnością. Osobistą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wygodnie,

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Telefon wyłączony. Rozumiem, dobrze. A to mi tak będzie wypominał teraz przez kolejny rok, czy jak? Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Kiedy zadzwoni po raz kolejny. Mamy tu taki dżingielek specjalny dla pana. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Tomasz Rożek. Pytanie od pana Pawła bardzo szybko. A pan Paweł, trochę nie na czasie jest pytanie, bo już wielkie mrozy za nami. Ale w sumie nie wiadomo, gdzie pan Paweł mieszka. Pan Paweł pyta, dlaczego im większy mróz, silniejszy, tym sweter się bardziej elektryzuje i strzela. Elektryzowanie, bo od tego chyba trzeba by zacząć. Elektryzowanie to jest przenoszenie ładunków pomiędzy przedmiotami na przykład. Niektóre przedmioty są wykonane z takiego materiału, że to przenoszenie ładunków na przykład przy pocieraniu jakimś materiałem o tworzywo sztuczne chociażby, albo no, nie wiem, o balon. Mhm. Powodujemy, że ładunki są przenoszone, więc na jednym z tych przedmiotów jest więcej minusów, w związku z tym na drugim jest więcej plusów. I teraz przy zdejmowaniu na przykład sweta przez głowę, gdy jest naelektryzowany, gdy mamy świeżo umyte włosy, tym bardziej, ten ładunek po prostu przeskakuje. W zasadzie w przyrodzie wszystko z grubsza dąży do jakiegoś takiego wyrównania, więc tam, gdzie jest więcej minusów, one przeskakują w miejsce, gdzie jest więcej plusów. To w największym skrócie. I teraz co z tym mrozem? Rzeczywiście coś jest na rzeczy i to nie jest kwestia temperatury, wbrew pozorom. To jest kwestia ilości wilgoci w powietrzu. Tam, gdzie jest wilgotno, tam elektryzowanie wychodzi zdecydowanie gorzej. Jakby to powiedzieć, że powietrze wilgotne, czy te cząsteczki pary wodnej, wilgoć w powietrzu powoduje, że te ładunki gorzej się przenoszą i niechętniej przeskakują. W każdym razie, tam gdzie jest bardzo mroźnie, tam jest też bardzo sucho. Mhm. I to o tą suchość chodzi. I dlatego, no, jak jest właśnie bardzo zimno, wtedy elektryzowanie się jest bardziej uciążliwe. I to jest cała odpowiedź. I to jest moim zdaniem odpowiedź. Bardzo dziękuję. Odpowiadał dr Tomasz Rożek. Pytania z kosmosu, pytania ranek, @polskieradio.pl. Za wszystkie dziękujemy państwu i polecamy się. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Try again, I said to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me. Stop, try again. Krzysztof Imani. A to Krystian Hanke. Ja już mówiłem, że drożyzna wraca, bo masło po 5 zł? Nie, nie mówiłeś jeszcze. No to powtórzę, bo dzisiaj fakt o tym napisał. Ale to jeszcze nic, hojne dywidendy się skończyły. Tak mówi prezes PKO BP w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ale to jeszcze nic, trudno będzie zostać prezesem giełdy papierów wartościowych, podaje Puls Biznesu, bo Komisja Nadzoru Finansowego chce zaostrzyć wymogi. Takie rzeczy dzisiaj. Przed chwilą w słuchawkach usłyszałem od Piotru Łodej. Mówił przecież o tym maśle. Tak? No to zaraz sprawdzimy, czy wie, ile kosztuje masło. Jeśli chodzi o to przegląd ekonomicznych informacji, dodałem jeszcze, że banki sięgnęły po postępowanie nakazowe, aby odzyskać długi, czyli takie szybsze. To nie jest dobra wiadomość dla klientów. To też w Rzeczpospolitej o tym, że nadciąga fala przejęć. Zakup sieci Żabka na przykład przez fundusz CVC za ponad 4 miliardy, czy NG Energia Polska przez Enea za 1 300 000 000. Takie rzeczy się dzieją. Ale bardzo ciekawa informacja w tym dzienniku na stronie 5. Będą poszukiwania ORP Orła. Podejrzewa się, że legendarny polski okręt podwodny mógł zostać zatopiony pomyłkowo przez samolot RAF-u. 3 czerwca 1940 roku jeden z samolotów zrzucił bomby głębinowe na nieustalony okręt podwodny. Naukowcy nie wykluczają, że mógł to być właśnie orzeł. To wszystko w rejonie, oczywiście na Morzu Północnym. Obszar poszukiwań będzie obejmował akwen na wschód od wybrzeża Szkocji, mniej więcej na wysokości Edynburga. No i tam rusza ekipa na przełomie maja i czerwca. Wyprawa zostanie zorganizowana przez inicjatywę Santi Odnaleźć Orła. W jej skład wchodzą hydrografowie, historycy i nurkowie. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Rzecz bardzo ciekawa. No to już kolejna ekspedycja. No miejmy nadzieję, że ta wreszcie przyniesie sukces. PiS szlifuje nowy przekaz, a prezes ruszy w Polskę, to już wiosną. Ja myślę, że dzisiaj chętnie sięgnie po te wyniki. Nie wiem, czy chętnie, ale powinien po wyniki sondażu Rzeczpospolita. Przypominam, pisze o tym, że 52% Polaków nie wierzy w zamach, a 55% Polaków źle ocenia działanie Komisji Antoniego Macierewicza w sprawie Smoleńska. Redaktor naczelny sugeruje zmianę strategii w tej sprawie. O Smoleńsku i o zarzutach dla rosyjskich kontrolerów dziś sporo w prasie. A co poza tym jeszcze? O tym, że rząd albo wojewodowie przez rząd blokują lokalne inicjatywy dające bezpłodnym parom nadzieję na potomstwo. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że takie sytuacje zdarzają się w kilku polskich miastach, już się zdarzyły. No na przykład tutaj jako jedno z tych miast to Gdańsk, gdzie pisowski wojewoda wykorzystał fakt, że miejski projekt nie miał opinii z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zablokował finansowanie przez samorząd in vitro. Podobnie we Wrocławiu, w Płocku, tutaj inne argumenty wchodziły w grę. W Głogowie nie doszło nawet do głosowania, bo temat uznano za zbyt kontrowersyjny. W Warszawie z kolei wojewoda mazowiecki również PiS uznał za dopuszczalną, naturalną metodę leczenia niepłodności program naprotechnologiczny. Ja na drugiej stronie znalazłem jeszcze korespondującą z tą informacją, inną informację, zatytułowaną Minister Radziwiłł ustali kalendarzyk dni płodnych. O tym, że trwa konkurs na portal, który wskaże dni płodne. Wybrano firmę, która przygotowuje kampanię sprzyjającą płodności. Resort zdrowia rozpoczął działania na rzecz zwiększenia prokreacji. Kampanie i diagnostyka w szpitalach mają zastąpić in vitro, dodaje do tego wszystkiego dziennik Gazeta Prawna. Fakt pisze, finansowe bagno w kot. Drugiego członu tego tytułu nie przeczytam, jednak mało grzeczne. Pisze o tym też Gazeta Polska Codziennie, znikająca kasa kodu. Część pieniędzy wpłacanych w czasie publicznych kwest nie trafiło na konto Komitetu Obrony Demokracji. Wciąż brakuje także większości protokołów ze zbiórek publicznych prowadzonych przez... No i tutaj znowu nie wiem, czy mogę, ale tak jest napisane. Kodorastów. To tylko część nowych ustaleń w sprawie nieprawidłowości finansowych w kodzie. Sprawie przyjrzy się teraz prokuratura. Gazeta Codzienna pisze też o rozbudowie portu gdańskiego. To zapowiedź ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka. Gazeta Wyborcza przynosi ciekawy raport na temat stacji diagnostycznych i tu jest bardzo źle. Badania techniczne samochodów w Polsce to kpina z przepisów. Druzgocący raport NIK-u opisany jest na stronie 11 tego dziennika. Nikt dokładnie nie wie, ilu kierowców jeździ bez ważnych badań technicznych, może nawet milion. Nie ma wypadków z powodu złego stanu technicznego aut, bo policja nie łączy przyczyn wypadku z na przykład z zużytymi podzespołami samochodów czy różnego rodzaju wadami technicznymi. O stacjach bez kontroli dzisiaj w Wyborczej. Nawet nikt. Tak, w tej samej Wyborczej o tym, że wciąż karta niemiecka, sentymenty grają w polskiej polityce ważną rolę. Tutaj na temat Szczecina, bo radni pozbawili właśnie tytułu honorowego obywatela Szczecina Chruszczowa Bieruta i Gomułkę, a Führer wciąż czeka na swoją kolej, bo można nim grać. Ta historia zatytułowana Adolf Hitler jeszcze wróci dziś w Gazecie Wyborczej. 4 kwietnia dodam, bo to niechlubna rocznica 1933 roku Führer przyznał, dostał tytuł honorowego obywatela Szczecina właśnie. Natomiast w naszym dzienniku o tym, że Ruch Autonomii Śląska otrzymał wsparcie z zagranicy dla swoich niebezpiecznych postulatów. Te niebezpieczne, czyli zdaniem naszego dziennika separatystyczne, chodzi o Wolny Sojusz Europejski skupiający 46 organizacji separatystycznych z całej Europy, który zapowiada interwencję na forum Unii Europejskiej w obronie praw Ślązaków. To powiem jeszcze, że na stronach sportowych przeglądu, znaczy Gazety Wyborczej, ale także w przeglądzie sportowym o tym, że Jamajczycy mogli mieć niedozwolony środek na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, kiedy tak wspaniale biegli. Gwiazdy bezkarne, a Polak zdyskwalifikowany. W Pekinie mnóstwo sportowców, nie tylko Jamajczycy, miało w organizmie klenbuterol, a ukarano tylko Polaka kajakarza Adama Soroczyńskiego. No i sporo tekstów dzisiaj na ten temat w prasie. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Coś o maśle było? Bo... 5 zł, że drożyzna wraca. Aha. Masło zdrożało między innymi. A i to nie koniec. Nie? Nie. Drożyzna. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi Q2 z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 10% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W petersburskim metrze działał terrorysta-samobójca. Mają na to wskazywać uszkodzenia ciała jednej z ofiar. Taką nową wersję wczorajszego zamachu podaje agencja TASS. Według portalu Fontanka.ru domniemanym zamachowcem był Maksim Arishev, obywatel Kazachstanu. W wagoniku metra eksplodował ładunek wybuchowy, zabijając 11 osób i raniąc ponad 40. Eksperci twierdzą, że zamach zorganizowano celowo w dniu przyjazdu do Petersburga prezydenta Władimira Putina. Polski rząd dostał już z Brukseli projekt unijnych wytycznych dotyczących Brexitu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że ministrowie omówią i przyjmą stanowisko w tej sprawie, ale jak zaznaczył, dokument będzie niejawny. Podkreślił, że jednym z celów Warszawy będzie zagwarantowanie praw socjalnych Polakom mieszkających na wyspach. Sąd spyta Trybunał Konstytucyjny, czy brak zapisu o możliwości zaskarżenia decyzji prokuratury o ekshumacji jest zgodny z ustawą zasadniczą. Zwróci się też do prokuratury o przesunięcie na jak najdalszy termin ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, co do której zgłoszono zażalenia. Takie postanowienie w sprawie skargi złożonej przez Pawła Deresza i kilka innych osób bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej na zapowiedź ekshumacji ciał ofiar wydał wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie. Mąż zmarłej w katastrofie Jolanty Szymanek-Deresz mówił od dawna publicznie, że nie chce tej ekshumacji. W serwisie o 8 między innymi o tym, że Roman Polański wciąż nie może wrócić do USA, bo wciąż nie ma gwarancji, że nie trafi tam do więzienia za gwałt sprzed 40 lat. A teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Potrwa dwa dni i zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie naszych lokat i kredytów w złotych. Eksperci spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podobnie uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem za pozostawieniem stóp bez zmian przemawiają m.in. opublikowane w piątek dane o inflacji. Wstępny szacunek pokazał, że ta inflacja po przyspieszeniu na początku roku wyhamowała z powrotem i w ten sposób w zasadzie realizuje się pewna prognoza Rady Polityki Pieniężnej i jej oczekiwania, takie właśnie, że po przyspieszeniu inflacji może ona powrócić na niższe poziomy. Ponieważ jednocześnie koniunktura w polskiej gospodarce ma się dobrze i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepsza, no to Rada Polityki Pieniężnej będzie nadal obserwować gospodarkę i nie zmieniać stóp procentowych najprawdopodobniej do końca tego roku. A obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy jutro, czyli w środę. Dobiegł końca sezon publikacji raportów rocznych spółek giełdowych. Z wyliczeń wirtualnej Polski Money wynika, że w 2016 roku 20 największych firm wypracowało w sumie ponad 18 miliardów złotych zysku. To o 200% więcej niż rok wcześniej. Z dna odbiły się PGE, JSW, Lotos i Tauron, a najwięcej zarobił PKN Orlen, który pobił swój rekord. Ostatnie 12 miesięcy to dla warszawskiej giełdy jeden z najlepszych okresów ostatnich lat. W marcu notowania indeksu WIG20 grupującego 20 największych firm wzrosły do najwyższego poziomu od lipca 2015 roku. Jeszcze w połowie ubiegłego roku kurs indeksu miał wartość 1641 punktów i był najniżej od 2009 roku. To oznacza wzrost wartości akcji średnio na poziomie 40%. A co działo się na amerykańskiej giełdzie wczoraj? Zanotowały one w poniedziałek jedynie lekkie spadki po tym, jak w końcowej części sesji indeksy odrobiły większą część strat. Negatywnie zaskoczyły marcowe wyniki sprzedaży samochodów przez Forda i General Motors. Za to oczekiwania przebił producent aut elektrycznych, czyli Tesla. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,06%, Standard & Poor's zniżkował o 0,16%, Nasdaq poszedł w dół o 0,29%. Waluty. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 95 groszy, euro 4 zł 23 groszy, dolar 3 zł 96 groszy, a funt brytyjski 4 zł 93 grosze, czyli można powiedzieć stabilnie. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour.

na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Wojciech Młynarski, Piotr Metz, do usłyszenia jutro. Ballada o szachiście. My w szachy, tym razem nie, tym razem będą skrable. Wyzwanie podjęte, będziemy walczyć z popołudniową audycją. Zapraszamy do Trójki, ale wszelkie informacje w swoim czasie, no na razie musimy ustalić zasady. Za 20 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Z pewnością Państwo już zauważyli, wraz z nagłym ociepleniem pojawiły się komary i kleszcze. Zwłaszcza te drugie są już niezwykle uciążliwe. Nie ma jeszcze wyliczeń, czy w tym roku jest ich więcej niż w latach ubiegłych. Pewne jest jednak, że z roku na rok w Polsce mamy coraz więcej zarażeń boreliozą i innymi chorobami, które kleszcze przenoszą. Bardzo dużo, bardzo. Przejdzie się łąkę, to wychodzi się tu dosłownie parę na sobie. I kleszcz jeszcze nie na każdego tak atakuje. Ja bym, przypuśćmy, z kolegą, to i syn jeździ, to oni po cztery mają, po trzy, ja żadnego. Trzeba dobrą krew mieć. A skąd ja wiem? A może grubą skórę mam? W 2016 roku sanepid zarejestrował 21 tysięcy przypadków boreliozy. Prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, Rafał Reinfus. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest tylko część zjawiska. Tak bardzo ostrożnie szacując, to może być trzykrotnie więcej, więc patrzymy na 50-60 tysięcy przypadków rocznie. I niestety ta liczba z roku na rok się zwiększa. To są przypadki rozpoznane przez lekarza. Profesor Stanisława Tylewska-Wierzbanowska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W 100% pewne. To znaczy, że w całej Polsce jest kilkaset tysięcy osób chorych na boreliozę. To jest najczęściej występująca choroba przenoszona przez kleszcze, nie tylko w Polsce, ale na całej półkuli północnej. Jest to bardzo uciążliwa choroba? Jeżeli jest szybko rozpoznana i właściwie leczona, to po prostu po trzech tygodniach należy przyjąć, że jest człowiek wyleczony. A jak szybko rozpoznać, czy jest się chorym? Tylko lekarz może rozpoznać właściwie i też zapisać właściwe leki, czyli antybiotyki. Ta zima była bardzo zimowa, ale był śnieg i pod tym śniegiem kleszcze przetrwały. Doktor Marta Supergan z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tej chwili się już obudziły, wystarczyło te kilka ciepłych dni. Są aktywne, są głodne i stanowią duże zagrożenie. Czasami możemy zobaczyć takie mapy. Prawdą jest, że to zależy od regionu, ta szansa bycia zarażonym jest większa albo mniejsza? W środowiskach naturalnych, tam gdzie występują w zasadzie duży żywiciele kleszcze, czyli jeleniowate, tych infekcji będzie mniej niż w miejscach, gdzie tych dużych zwierząt nie ma, a gdzie jest dużo gryzoń. Więcej kleszczy zakażonych mamy w miastach, w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich, niż w ekosystemach dzikich. Są różne testy, żeby sprawdzić, czy mamy boreliozę. Poleca pani takie testy, czy nie? Lekarz bez żadnych testów rozpoznaje, że to jest borelioza, dlatego że nie ma żadnej innej choroby, która by dawała rumień ten powiększający się, rozrastający. Natomiast jeżeli są później jakieś objawy, które by wskazywały, że to jest borelioza, to trzeba bezwzględnie wykonać testy. Takie testy podobno są drogie i trudno dostępne, to prawda czy fałsz? Prawda. Dostępne są. Nie są drogie? Przecież my mamy NFZ, który płaci i trzeba po prostu nie wykonywać badania przed wizytą u lekarza, tylko zgłosić się do lekarza rodzinnego i on zleci badania bądź rozpozna na podstawie rumienia. A jeżeli pacjenci chcą koniecznie zbadać się, no to wtedy płacą. A fundusz pokrywa, jest to refundowane, tak? Oczywiście, tak jak każde badanie diagnostyczne. Nie wiem, na ile to ma sens. Jeżeli są objawy, jeżeli lekarz mówi, no tak, są objawy ewidentne boreliozy, no to nie ma sensu robić takiego testu. Jeżeli objawów nie ma żadnych, no to pytanie też, po co robić taki test? Testy refundowane są jako takie, natomiast problem jest z dostępnością, po pierwsze, do wizyty u lekarza, który może je zlecić, bo niestety w tym momencie lekarz pierwszego kontaktu tych testów nie zleca. Niestety specjalista chorób zakaźnych jest praktycznie jedyną instancją, co wiąże się z tym, że pacjent niestety musi czekać, a w chorobie zakaźnej to jest bardzo niewskazane. No, sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie, że pacjent musi czekać kilka do kilkunastu tygodni z rozwijającą się potencjalnie chorobą zakaźną, jest skandaliczna. A wczesne wykrycie boreliozy to podstawa do szybkiego wyleczenia. W przeciwnym wypadku walka z chorobą może trwać kilka miesięcy, a może nawet lat. O boreliozę pytał Łukasz Karusta. Poranna audycja za kwadrans będzie 8:22 i 7 trójek. To numer telefonu do Państwa dyspozycji. ranek@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Trójka za 11 minut będzie 8. czas na prasę. Krystian Hanka i teraz sprawy zagraniczne. Oczywiście zamach w Petersburgu dziś w gazetach jest, no ale to głównie relacje, które też są uzupełniane i myślę, że na tym etapie jeszcze radio jest na nieco lepszej pozycji. Gazety piszą też o tym, że Aleksander Łukaszenka wybrał się wczoraj do Władimira Putina. Zresztą w Petersburgu był Władimir Putin, no co też zwracają uwagę, że to być może nieprzypadkowy dzień. Łukaszenka w geście dobrej woli zrezygnował z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Rosji został poinformowany o zamachu w Petersburgu tuż przed rozpoczęciem spotkania z białoruskim przywódcą. A ten przyjechał, by szukać porozumienia w obliczu nowej sytuacji politycznej, wzmocnienia represji na Białorusi i płynącego z nich zagrożenia dla mozolnie odbudowywanych w ostatnich latach relacji Mińska z Zachodem. Udało się, rozwiązaliśmy wszystkie nasze problemy, zapewniał białoruski lider po spotkaniu. Pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Rosyjskie akcenty także w Gazecie Codziennej. Co najmniej 110 północno-koreańskich robotników w nieludzkich warunkach buduje stadion w Petersburgu, który ma być jedną z aren piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. O tym skandalu pisze dziennik Die Welt, powołując się na śledztwo prowadzone przez norweski magazyn piłkarski Josimar. Dziś więcej na ten temat. W tekście niewolnicy budują rosyjskie stadiony, także w Gazecie Codziennej. Nowy prezydent Serbii dziś też pojawia się na stronach zagranicznych. Polityczny kameleon sięga po prezydenturę, pisze Codzienna. Wybory pokazały, że większość Serbów sprzyja kontynuacji europejskiej polityki przy jednoczesnym zachowaniu bliskich relacji z Rosją i Chinami, powiedział premier Aleksander Vučić po tym, jak został zwycięzcą niedzielnych wyborów prezydenckich już w pierwszej turze wyborów. Zastąpi dotychczasowego prezydenta i swojego bliskiego współpracownika Tomislava Nikolicza, przypomina Gazeta Codzienna. Tu jeszcze jedna ciekawostka. Od 1 kwietnia trzy szwajcarsko-włoskie przejścia graniczne są zamykane w godzinach między 23 a 5 rano. Szwajcarski rząd motywuje decyzję tym, że dotychczas w tych godzinach do kraju przyjeżdżali imigranci z Włoch, którzy dopuszczali się kradzieży. To taka ciekawostka także. No i sporo na temat przedwyborczych informacji z Niemiec. Rzeczpospolita pisze, maleją szanse Martina Schulza. 6 miesięcy przed wyborami do Bundestagu tracą populiści i kandydat SPD, a zyskuje Angela Merkel. Z sondaży wynika, że 47% Niemców powitałoby chętnie koalicję SPD Zieloni Die Linke, a 46% koalicję świateł drogowych, tak zwaną. 2/3 Niemców chce jednak kontynuacji obecnych rządów CDU, CSU i SPD, pisze Rzeczpospolita. Najbliższe wybory już niebawem w Nadrenii Północnej Westfalii. To może być jakiś ważny sondaż. Natomiast Gazeta Wyborcza pisze, że przed tymi wyborami, które odbywają się niejako pod meczetem, też niespokojnie. Niemieccy chadecy w kampanii wyborczej idą na zwarcie z islamem i proponują ustawę wprowadzającą rejestr meczetów, podatek dla wiernych i zakaz wygłaszania kazań po arabsku. Pomysł wywołał protesty, to zrozumiałe. Jako populistyczny, to słowo się pojawia bardzo często i jest krytykowany. I dziś o tym pisze właśnie Gazeta Wyborcza na stronie 15. Ale obok jest jedyny chyba komentarz, jaki dziś znalazłem w sprawie zamachu w Petersburgu. Wacław Radziwinowicz w tekście Zamach może się przydać pisze, że to wyklucza raczej prowokację Rosji w tym względzie. Władimir Putin może wykorzystać jednak tragedię do zaostrzenia polityki wewnętrznej, ale prowokacja to byłyby zbyt duże koszta dla Kremla. To Krystian Hanke, my łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski, zajrzymy teraz do prasy rosyjskiej, także po zamachu. Tak, witam i właściwie tylko pewnie o zamachu Państwu opowiem, dlatego że to jest ta kwestia, która zdominowała rosyjskie media od elektronicznych poprzez prasę pisaną. Pierwsze strony rosyjskich gazet dzisiaj ukazały się z czarnymi tytułami opowiadającymi o tym, co wydarzyło się w Petersburgu, o tragedii petersburskiego metra. Rosyjska gazeta, to jest dziennik rządowy, przekonuje, że świadkowie, którzy rozmawiali z dziennikarzami tejże gazety, widzieli mężczyznę, który wszedł do wagonu petersburskiego metra, zostawił teczkę i wyszedł. Wszyscy, którzy w czasie eksplozji znajdowali się w jadącym pociągu na peronie stacji Sonnaja Płoszczec, opowiadają o cudownym ocaleniu. Moskiewski komsomolec, powołując się na emerytowanego generała FSB Aleksandra Michajłowa, podnosi 3 wersje zamachu. Od ukraińskich dywersantów do wewnętrznych ekstremistów. Co najmniej 3 wrogie Rosji grupy mogły zaplanować zamach, tak sugeruje oficer bezpieki. Generał Michajłow twierdzi, że śledczy mogą brać pod uwagę jako ewentualnych autorów zamachu ukraińskich radykałów, islamskich terrorystów i ekstremistów związanych z niedawnymi demonstracjami opozycji. Moskiewski Komsomolec zwraca także uwagę, że według pierwotnego scenariusza wizyty Władimira Putina w Sankt Petersburgu prezydent Rosji miał przejeżdżać obok stacji, na której doszło do wybuchu. Jednak trasę przejazdu zmieniono w ostatniej chwili ze względu na jakieś tam zmiany związane ze spotkaniem z białoruskim prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Eksperci Komsomolca przekonują, że zamach nie powinien doprowadzić do zaostrzenia kontaktów na linii władza-opozycja. Tutaj cytuję, dociskanie i represje to nie jest czas na takie postępowanie, tak twierdzi politolog Igor Bunin. Mniej optymistycznie ocenia sytuację szef Kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka Michał Fiedotow. W jego ocenie zachowanie władz będzie zależało od tego, kto jest odpowiedzialny za zamach, czyli od ustaleń śledztwa. Z kolei ekspert wojskowy Michał Polikarpow stawia tezę, że zamachowcom nie chodziło wcale ani o Rosję, ani o Putina, ale był to atak niejako ostrzeżenie dla przebywającego w Petersburgu Aleksandra Łukaszenki. Nowa Gazeta i Komersant przypominają, że maszynista pociągu, w którym doszło do eksplozji, zachował się profesjonalnie i słysząc wybuch nie zatrzymał natychmiast pociągu w tunelu, co mogło doprowadzić do wielokrotnienia siły uderzeniowej, ale dojechał do stacji, czym złagodził skutki wybuchu. Niezawisła Gazeta zastanawia się, czy zamach zmieni sytuację wewnętrznej polityce Rosji. Sugeruje, że w pierwszej kolejności odczują te zmiany służby bezpieczeństwa, które będą krytykowane za niezapobieżenie tragedii, a dostają przecież niemałe środki z budżetu państwa na swoją działalność. W następnej kolejności dostanie się także opozycji, której władza może przykręcić kurki, jak mówią Rosjanie, czy docisnąć śrubę. Gazeta zastanawia się też, czy nie dojdzie do zmian w polityce Rosji wobec konfliktu syryjskiego, co może mieć miejsce, jeśli okazałoby się, że za zamach odpowiadają terroryści związani z tamtą częścią świata. Dziękujemy. To poranna prasa rosyjska z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Tu Trójka, za 4 minuty będzie 8. Zapraszamy do reklamy.